أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آيات كريمة أشفقم مقام لي لا بذي تر يوصل أتشفيت آية پوري ديك ذكر دي دوين ميقات أو بيا ذكر دي نزول دي عذاب دي دعا دي موسى عليه السلام ذكر كي بيا صفات دي آخري نبي ذكر كي او دا غره رسالت هغه پکې ذکر دی بیا تذکیر دی په نعمتونو او په عذابونو دې زلزلې دراتلو سبب سوره بقره 55 کې تیر شوی دی تندر په دی باندې د برې طرف نه راغلو زلزله د لاندې نه یا مراد درج کې نه داله چې دې ورونه پیل شو لکه مخکې چې تیر شوی دی واختار موسی قومه او غرقل الموسى عليه السلام دخل قومنا 70 رجلا او يا سري لميقاتنا دپار د وخت مقرر زمونغا موسى عليه السلام لچ کوم وخت الله مقرر کړو شغيله راشه ناغه د قوم او يا تن مشران داغه کسانو چې موحدين او مظهري لیکلي دي مم لم يعبدوا العجلة دې د سخي بندګي نه وکړي داغه خلقو کې نه وو ته دې ځان سره واغستل او لاړ د الله سره خبرې طریقې او بیا په دې منس کې غینه به د بیو شو هغه وی موږ با الا امنو چې موږ الله په داغ میدان مخامخ کوینو د بل نه په تندر راغ او کته جوړنه په سينو کې فیل شو دا هغه ذکر کوي فلما اخذتهم الرجفه نو کله چې ونی ول دی له رجلق نو قال او موسی علی السلام رب رب زم لو شئت کتا غفته اهلکتهم من قبل و تاب هلاک کړو دی مخیر لینا و ایای او زب دیم هلاک کړو اتهلکنا بما فعل السفهاء منا آیات هلاکه مون پاغ کار چې کړو دې سبي وقوف زمونگا ان هی الا فتنتک ندی دا مگر امتحان ستا تو بل بها من تشا گمراه کئ په سبب د دې چال چو غاړي و تهدی من تشا او هدایت کئ چاته چو غاړي انت ولینا ته مددگار زمونگا فاغفر لنا نو بخنو کی مونگتا ورحمنا او رحمو کی پا مونگا وانت خیر الغافرین او ته غرد بخن کنا موسیٰ علیہ السلام ویلو شئتا حلکتهم او مقصد پا گداو شردین مخیم تا دی دا حلاکتنا بچ ساتلی دی نو سم دی بچ کا دا حلاکتنا مانا دی جوندی کنو دا سفارش دی دا پارا دا جوندی کولو دا غی او بما فعل السفهاء منا دغه مقصد سي ته مون هلاکه پاغه چې کړي دي سي وقوف زمون نه داخل کی ته موسی عليه السلام اجتهاد چې نسبت د عذاب هغه چاته وکړو چې غي د سخي عبادت کړو یا مراد د سفهانه بعضی کسان دي او یاونه چې غي سوال کړو ټولو نو کړی دي دوه د الله سوال لګو کسانو کړی دي او نور کسان غلی شون عذاب پټولو راغی ځکه موسی عليه السلام وی یا الله د دې چې تا هلاک کړو نو دا خودی کسی بی وقوف دی چیلی دا خبر اکڑی دا ٹولو خونه دا کڑی این ہی ایلا فتنه توک نده دا مگر امتحان ستا دی اللہ تو ذلو بی حامن تشام این ہی یا زمین راجی دی فعل دی بی وقوفو تکن دا صفحاو تا او پتاویل دا فتنه سرا نه دا فتنه تذل بها من تشاء ته گمراه کې په سبب د دې چې چاله وغواړي او تهدي من تشاء هدايت کې چاته چوغواړي انت ولينا ته مددگار زمون انت ناصرنا يا انت حافظنا ته محافظ زمون فاغفر لنا نو بخنو کې مونږ ته وارحمنا ورحمو کې په مونږ باندې وانت خير الغافرين او ته بهتر د بخنه کوونکو نه نو انا ته ټول ګناهونه بخي الله او بغیر د شرمنده کورونه مغفرت او بخنه کوي او دې دعا نه رسو اصل کې تقدیر دی چې غي الله ژوند وکړو لکه سوره بقره کې تیر شوی و خبره ناغه مقام کې الله ذکر کړي واغه رامخې تکا چې کله موسی عليه السلام دعا د الله نه وکړه نو خلق بیا را ژوند دي شوخه چونکی دا مرګ د دې نه ټې نه بلکې عقوبته نو تبي وجن الله بیا ژوند وکړو ولې کدي په نیټه مړوي کنه نو بیا بچت نو را ژوند دي وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اولی کی زمون دا پارا پدی دنیا کے حسنتاً جوندنے کو دا دی دنیا پدی جون کی مونگلا حسن اولی کے او مطلب تی توفیق ورکولی توفیق را کی مونگلا پدی دنیا کے دنے کو حسنا اعمال صالحہ حسنا توفیق دا طاعت حسنا نعمت و عافیت دیٹو لتو ہوئی مفسرین ہوئی یا الله دې دنیا کې موږ له خوشحالي راګي او ایمان والا دنیا کې هم د حسنې سوال کوي د حسنې حسنه مال ته نه وي دولت ته نه وي مؤمنس کې وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه یا الله موږ له دنیا کې حسنه راګي حسنه خیرسته ژوند چې کله د ایمان سره تیر شي کنه او د نیکو اعمالو توفیق الله یو انسان ته ورکی او داغه ژوند پاکیزي او د اطمینان زندگی تیر شي دانه چې کنه مال وسره ډیری دولت وسره ډیری پیسې ټکړی رہی نه خوشحالي د زړښت او کم ژوند چې لري ډیریږي ناغه حیات طیبه ده لکه څنګه چې د ایمان والی دي ته وی حسنه انبیای کرام سوال کوي د الله نه موسی علی السلام سوال کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کړل مونږه الله طریقه خو له وجه سوال وکوي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه او فی الاخره او په اخرت کې مونږ لرا کې حسنه حسنه سره مغفرت ته کنه چ الله مونږ ته بخنو کی په حسنه دنیا کې توفیق غنه کو اعمالو حسنه په آخرت کې هغه ثوابونه دي جنت دې مغفرت دې الله بخشش ان هدنا الیک یقینا مونږ درګر زیدریو تا ته توبه مستر تا ته هدنا توبنا رجعنا علی رضی الله عنه یو قول نقلو چې يهود ته يهود څه کوي چې دی ویلو چې ان هدنا الیک لیکن اگر سند کمزور ہے اگر جی مفسری نے ذکر کی زکدا اگر روایت سند کی جابر جوفی دے اور جابر جوفی بارہ کے محدثین ہوئی ضعیف ابن کثیر ہم لکھ لی دل تفسیر کی بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بوے فما رایت اغضب من جابر الجوفی ما لا ردم ردر وجن نو لیدل دور کذاب تو اگر روایت لے سے بار نشتا بس دا سوال علی کی دی مقام کی چیا اللہ من توبہ ویستا من ستا تدرو گر دی دو اللہ گناہونا لغوشات داغینا مخوار استاد تاعت تدرلو انا حدنا الیک قالا نو اللہ فرمائل عذابی عذاب زما اصیب بیهی من اشا رسوم زاغا چاہتا چو غارم ورحمتی وسعت کل شئے اور رحمت زما فراخ دے ہر سیستا پا دنیا کے دنیا کے دنیا کے رحمان دے گنا داغد رحمت دلان دے ټول ژوند تیری که مسلمان دی که کافر دی که نور حیوانات او بیا بعض روایتو کې راځي چې دا د الله د رحمت د سلو حصو نه یو حصه ده چې هغه په دې دنیا کې د چاوي د لسو حصو نه یو حصه ده او باقی نور رحمتونه چې د الله کوم دي هغه د ایمان والو لپاره خاص کړي دي جنت کې بیا ښه ځکه وروسته وایي فسعکتبها نو خامخا لیکم با دا رحمت خپل للذین آغا کسانو لا یتقون چه زان ساتی دا شرک نا اغیل بے لیکم مانا دا غید پار بے گرزوم پا آخرت کی مظہری ویسا اجعلوها لازمن فی الاخرہ آخرت کی بے دا ایمان والا سر لازم کم نو ترغیب دا چراش دا رحمت حاصل کے کنا ذکر رحمان دی دنیا کے دا رحمت عام دے و رحیم دے نا آخرت کی رحمت خاص دی ایمان والا سر بیا پا کافر رحمت التنشتا نو مخی جمله دنیا سروا چې رحمتی وسعت کل شئے زما رحمت گوری فراخ دے هر سیز تر سیدل دے ادھے کی مقصد ترغیبو چې تا سم کری دی ندی دنیا کے اس توبہ و باسا پہ اخلاص باز آ باز آ ہر چی کردی باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ای درگه ما درگه نومی دینیس صد بار اگر تو باش کستی باز آ اوس را واپس شا خجوندی خگلندی او دی وخیلا پتا بانی حالت د زنکدن او د نزع ندی شورو عذاب ندی راغلی اوس توبه و باسا پا اخلاص بانی کسل زرر توبه ما تکڑی بیا کلک توبه و باسا و راشه و رحمتی و سعد کل شه نفساک توبه ها نو خامخا مقررون با دا رحمت اغا کسانو لا یتقون چه زان بچکی دا مخالفتنا دا شرکنا دا بدتنا دا گناهنونا او یعطون الزکاة او ورکی زکاتنا زکاة ورکی کل کر زکاتنا مراد استلاحی زکاة شی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے پی مراد دیزے که طاعت دا اللہ دے زکا کایتون مکی دی نبیال تاکی زکاة لانو او بازوی نا زکاة خو مقادیر نو نو بیا به معنا داسې کوي چې وایو اتون زکاته او کوي کارونه د پاکه کارونه کوي نیک کارونه کوي او الذین او هغه کسان هم به آیاتنا یؤمنون چې غی زمون په آیاتونو یقین کوي ایمان لري دا رحمت الله وی لازمو ما خو چاله چې پاکه دا صفاتو نه یو پکې تقوا ده د الله نه یریږي شرک نه کوي دریم دا چې کار د پاکه دی د پلیته نزان سادی اتون الزکات هر کار د پاکه کار دی مانه د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت موافق دی نو دریم دا چې پایاتونی یقین دی نو سلورم دا چې د پیغمبر تابعداري کوي الذین یتبعون الرسول النبی الامی دا بدل دی اصل کې دا الذین یتقون دا تقوا والا سوق دی دا غی نور صفات ذکر کوي چې خیوپی جنې وضاحت وشي کنه الذین دا هغه کسان دی یتبعون الرسول النبی چې تابعداری کوي د رسول چې نبی هم دی وره یو رسول یو نبی بار بار تاسو تیر شوی دی رسول دې معنی قاصد دی د الله د طرف نه نبی معنی خبر ورکوونکی دی مخلوق ته خلقو ته رسول کې معنی د رسالت د استاد دی قاصد دی الچی دی الله را لېګل دی مرسل الله دی چې دا کوم را لېګل دی پیغمبر د الله نو دا رسول دی او مرسل وته وي او نبی دې په دې معنا چې دې خبر ورکړي خلکو ته دا هغه وحی چې الله وته کړی دا نو رسول هم شو نبی هم شو کنه تابعداری کوي دا هغه قاصد چې دا الله د طرف نه قاصد دی ان نبی یا چې خبر ورکوونکی دې مخلوق ته دا وحید الله او د احکام دا هغه د شریعت دا هغه الامیه چې مکی ولدی یو معنا ده امی سمانه منسوب الی ام القرا ام القرا د مکی نوم او سمخ کې ما ویلو مکی گن نمونو کنا ندارنگ یو نم بگداو چی دیتے ام القرآوی او دویم دا چی امیہ مانا دادا چی لم یکتب ولم یقرا لکلو لستل نورتلو مانا منصوب دے ام تا مور تا منصوب دے او دا مور نا چی کل بچے پیدا شی کنا نپاغ وقت کے دے پس پوئی گی نا خبر کولی شی نا لستل کولی شی خلکی غاخون نیم او دریم مانا چا بلوم کلی ودل دا چې ال امي امانه اگر ډیر امت والي امت ډیر زیات په نسبت د نورو منسوب ال الامه لکثرت امته درې وال معنی مظهری نه کل کل ویل ته ال امي کی درې وال صحیح الذي دا هغه پیغمبر دی یجدونه چې دی ممی صفات دا هغه مکتوبا لکل شوی عندهم د دې څخه په تورات او انجیل په تورات او انجیل کې ور یی جدونه کی هو زمیر دی نبی دراجه دی معنی دی مومی دا پیغمبر نو پیغمبر مومی معنی دا صفت مومی یجدون صفته یا نعته مکتوبا عندهم فی التورات شغلی کله شوی دی سخا په تورات کې ول انجیل او په انجیل کې معنی یهود او نصارا او سره خپل کتابونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکرو چې دا صفاتونه دي دا چې قبیله کې برازي دا نمونه دا پدې نمونه دی دا خوونه دی دا اخلاقی دی ناغه دی مومی چه اغا صفتون محمد رسول الله کی واقع ایشتا او بازی نخی دا سوی چه اغا ذکر وی سلمان فارسی چه دا اغا فارس نروان شو دا نواب زویو دا ملک اولو که ولا پلار ورتوی وصلوی شوی زم سکار می دی او تنم دی زمونږ دا مزارعین دي دی قانان و غیره دي کنه نو دلګ لا شه د زمکو په طرف باندې لګزان بم پوکي او خلک ماشوم رورو گاټی گئی کنه نو دی ولېګو کزه ته لاړ شو زم ما سرکار د شپد و بنېما بیا برازم لارې هو اتش پرستو مجوسیو او دین د دغه خلکو مجوسی او زکه زردش په دغه غاړه تیر شو او غړوندې دا خبره دغه تل کړلې و نو خلکو به د اور بندګې بولې دې چې پلار ته خپل پټو غاړه ته پلار کې وګرځوا هغه وخت کې دین د عیسی علی السلام حق دین وګه نو د چې وکتل دا ګرجینه دعا आवाज راته د لړې خون ورکونه د دننه نه نو چې وی کتل یو نیک سړی ناشته پادری او هغه د الله کتاب لولي دیو تم کې ناس تر دې چې هغه ورځ هغه سره وباسله خون دی ول ورکغه خبرو هغه د الله کتاب بیانو نو چې واپس راغې ما خامو لارې روز تر راغې هغه ته پوسو کو نو دوی ته ویرا زه خو په لار ته لې وای چې بخون د ورسې دی ولې دې غلطه او یما چې موازنه وکړو نو ډېر بهترین او خپل دین دی دا پلار دې چپشه زموږ دین د ټولو نه غوره دی دا غي دین بیکار دین دی هغه نن ما چې سلی دلوري دا غي نه دا معلومیږي چې دا غي دین غوره دی د دې دین نه دا موږ څه کوو د اور بندګې کوو هغه پلار په دوه باندې ویری ځکه دا یو زیو نو دې بند کو چې دا بر دې نه بار نو دې نظر بند بیا د پټ پټ باندې سنو قران وغیرہ څه پیسې مې دی ورګړې او د شام قافله کې تراله نو ما خبر کې زبغي سره وزم نو بیا څو وخت پس د شام قافله رااله او د غیزه رپټ پټ وو د شام ته لاړه به ډیره زمانه تیر کړې د زی په زی اول نه یو پادری سره اوغه پادری په دنیا کې مولانو کوم ناکاره خلقې دیغه پادری سره اوغه پادری بد باتیں سره و دخل کو نه پیسې مې سي وصولولې او خزانه جمع کړې وړې لوی دولت جمع کړو چټه په چولې و او دغه نه کو ولې د خپل مسافر اوغه سره طالبو چې څو وخت تیر شغه مړ شو نو دا خلق ته په دا سړی چې تاسو په دا کونو د تاسو نشي کوم پیسې مې زیواله چې دا پلانې شکرانه دا ډینګې شکرانه دا اذوره پیسې ورو دا دلته کې جمع کړی دی چې وکړل څو ډیر لوی خزانه و ناغي وي ښا دا پادری دی دا کار کوي نه د خپل نه ونیسو دا ته راکوې دی ډو خو نه د خخول لایق نه دی دا غزن بیا لاړی او بل پادری سره شغه سړی نه کو چې نه کو هغه سره ډیر وخت تیر کو په اخر کې هغه د مرګ وخراغه نه هو ته وي پتا ته زو وصیت کوم بچی ته مخلصې علم د زمانه سوز دغه خدا دور زر چته زدگی علم د کال دوزیس خونه لري دا حقیقت دی انګریزی تعلیمونو کې خلک شل کال تیر کې ناله پک سپیشلایزیشن وکي او دې ته دا دور افکار چې بس تک پکاو کنه بس په دین باندې پوه شو یاري اوسړي بیا بریت نیغ نیغ کې چې زه پوهېږم په دین باندې پیدا سي کارو کا چې فلانی ځای کې زما استاد دی اب هم ډیر کمزوري خو غل ورشه حق پرست اگر لاړه سره و بیا تر دې چې پاغه د مرګ وخراغه ناغه ته وي چې بچیا اوس ما ته په دې عالم کې څوک حق پرس نخکاری سمره مولانا یا سمره چې مخې ته دی یو تن پکې صحیح نشته خو یو پیغمبر را روان دی او دا غي ودري نشي دی دا دري نشي سي کوا دا سي زه کې بهي چې هغه زه کې یو غاړه ته بلې غاړه ته کوم غرونه دي نو د لاوي غرونه دي لاواله تش پشان نه را بې دلی دا غي نه ګټي جوړی شي کنه وی د لاوي غرونه دي په غزه کې د کجورو باغات دیر دي ا دغه زه مهاجر دغه پیغمبر دی پیغمبر چې کله د پیغمبره داو کی نو څو وخت بخلا کغه د تکلیفونه ورکینو دغه ته به هجرت کوي راځي به دوی ها هغه مړ شو جوړی دا غزان روان شو هغه وخت د سره چې کندکه ځان له ساتلو د غواو میخو او سره مو نو څو کسان راتلو بنو کلو کبیره والا نو دوی ته وی تاسو لزو د خپل مال مال در کومه حکما عربو ته مکه تر سوای خانه کعبه ته ایو ته ټیک ده کنه پیدا ټول غوانر سستاسو چې کومال تورته ما ته زین دي مالو اغي دال جن را روان کو به وسره غداری وکړه ولې عرب په دغه وخت ډیر لوټ مار ډیر مخ کی او غدر به ډیر کو ټګې به کولې مال دې مو اغستو دی په وطن باندې خرڅ کوي يهودي باندې چې خرڅ کو نو دې غسر غلام او غریبو نو سو وخت پس دا هغه يهودي او بل رشتہ دار راغې د مدینه نو دا وته یاره دې ځان سره بوز ډیر تکړه زمیدارې کې نو سر سلمان فارسی غزان سره بوته مدینه مونږ د جسن مدینه ته ورسید وی قتل نه به نه یغه نقشه وا جسن پادری ته ویلو دا وی خو سمجه تر علم یو سړی چې حق کوشش کین نو الله حق ته رسی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله تعالی ر کولاوی به نه یغه نقشه دا وګوره هغه شاند کجرو باغونه دی هغه شاند لاوی غرونه دی تر دې چالتا او سو وخت چې تیر کمی او ځل وی کجوره کې زبره ناشته مو زما مالک کته ناشته او پدې کې وطن ولا پمنډ منډ راګې دا يهودي رشتہ دار وو ته وی دا ظالمان ندي عربي یادولو انصار او سو خزرجو دی اوس په قبا کې غسړی ته جمع شوی دی چې هغه د نبوت دا وکړي دی زما غو غو خبره واغسته چې ښا پیغمبر د نبوت دا وکړي دا قبا ته راغلي قبا باندې ولګا خو نبی رسول الله یو وخت مال ته تیر کړ بیا مدینه ته راغی لومبي جمعه په اسلام کې مسجد قبا جوړ شوی دی نو ادا غزین وی ما چې خبره اوري نس دیو چې پاغه مالک پری وته وی په سم د سیر اكو شو ما وی ما وته چې تاسو چلی ما دې کنه تا په خبرو کې څه کار دې موږ خبرو کې دې زه ورټلم خبره خو ما اوري دلې وا په بل ورځ ما ځان سره کجوري واغستی او ویلاله ما هغه پادری ما ته دا ویلو چې هغه پیغمبر د زکات او خیرات مالونه نوکری زکاتونه نوکری او البته صدقه کوله ته دغه ول ورکه حضیه توفن هغه قبلی ویژه چې لاله نبی له سلام دغه شان ناسو د ملګرو منځ کې وی ما وی چې دا کجوري مې راوړې دي خدا زکات ته صدقه ده چې نبی له سلام یې قبول کړه نو واغستی او بیا په ملګرو ویشلې په خپل دیسونه کړل ویژه تر دې پورې ناسو تر دې چې کجوري ختم شنه زه پوښوم چې دا سړی خو د زکات مال نه کړی وی زه وخت تیر شنه مدینه ته راغې چې څنګه راغې نو زور پسې بیا لاړم ځان سره مې کجوري وړې او ته مې چې دا تحفه ده وی نبی له سلام دې په خپل مخ وړي او ملګرو له مور کړی هغه مو وړي وی زه پوښوم چې دا هم نه بالکل صحیح ده وګوره تحفه او هدیه او ډالې چې ولا سوکروړي هغه قبلي او کړی وی بیا مې د نبوت مہر کتو چې ما ته غویلو چې دو نبوت مہر دی د کمتر راګې عمر دی داغه پشا باندې وی ما چې دا نور نه صحیح ثابت کړي نو چې اوس دا ګورم وی بیا د شاته ګرځم نبی له سلام په ما پوښو وی صادره په غاړه باندې داسې چولې او صادرې لنګو بل صادر کمیسو داغي عربو دغه شان لباسو لکه څنګه چې د احرام په حال کې تاسو ګوره وی صادرې داسې کته کې کته کو یو مہر کارش نیماوي سمدستي په غزه باندې ایمان وروړو تقریبا 300 کال عمر دا و بنیم 100 کال الله بازي کسان لړی روغو د عمر ورګي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ور نکنه مشرو د ور نکنه او بیا هم د نبی له سلام د مرګ نه پسې بل واده کړي الله ولا قوت هم داسې ورکړلې دی طاقت هم داسې ورکړلې دی بیا د عمر رضی الله عنه زمانه کې د کوفې گورنر هم او یو خر ځان له ساتلو او پاغي وته راته خو دې پورې مې وی چې صفاتونه او علامه او نخي خو موجود وي کنه نو دې ظالمانو سره لیکلې شوی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دې مومي هغه لیکلې شوی دې صحه په تورات او انجیل کې او بل داغه صفات داده یامرهم بالمعروف حکم کوي دې تا د نیکو کارونو وینهاهم عن المنکر او بندي دې د نارواونه معروف ته وي ما یعرف حسنه شرعا چې شریعت کې داغه خاص پیجندې شوی چې ښه کار دی او منکر ته وي ما ينکره الشرع چې شرع داغه نه انکار کوي عقل سلیم ته انکار کوي او یا دا چې هغه په شرع کې نه پیجندل شي نو یامرهم بالمعروف حکم کوي دې تا د نیکو وینهاهم عن المنکر او بندې دې د بدونه د نارواونه او یحل لهم الطیبات او حلالې دې د پاره پاک او مزیدار سیزونه او یحرم علیهم الخواث او حرامې په دې باندې پلیت او ګند سیزونه ور پیغمبر حلالول او حرامول کوي یحل لهم الطیبات و تحلیل او تحریم اصل کې عبارت دي د تکوین چې هغه په دې دنیا کې نافذ دي چې دا فلانی سیز داسې دي چې په دې مؤاخذه د سزا به ورکیږي او فلانی شی داسې دي چې په دې سزا نشته نو دا تکوین چې هغه مؤاخذه او ترک راغی دي دا د الله د صفاتو نه دي تحریم او تحلیل الله په بل څوک نشي کولی محرم او مبیح یا محرم او محلل دا صرف الله دي نو نسبت د تحلیل او تحریم پیغمبر ته ولې وکدلته یحل لهم الطیبات فاعل یحل پیغمبر دی کنه نو شاول الله حجت الله کی وی چې واما نسبت التحلیل والتحریم الی النبی صلی الله علیه وسلم نو ف هي ان قوله اماره قطعیه لتحلیل الله وتحریمه دا تحلیل او تحریم نسبت چې پیغمبر ته کیږي نو دا پدی وجه چې دا غو وینا دا قطعی اماره او نخله چې الله دا شی حلال کړی دی او حرام کړی دی موږ هغه بیان وکړو کنه هغه مبین د حلال او د حرام دی بیان کړي نو بیانې دي ته حلال والے د پاکو سيزونو او بیانې دي ته حرام والے د پلیتو غند سيزونو مطلب دا دی کنه کله کله نسبت مجتهدینو د وجی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت سيز حرام دی د امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې حلال دی د فلانی په نسبت باندې دی ته وی حرمت او حلت اجتهادی مجتهدینو ته نسبت کیږي نو په معنا روایتهم ذالک عن الشرع من نص الشارع او استنباط مانم من کلام شاول الله ها دا نسبت په دې بنیاد کیږي چې د شریعت نه د شارع نه روایت په دې باب کې د نقل لې نو دې باغ روایت ته ګوري چې روایت مونږ ته داسې را رسیدلې دي یا استنباط کوي د یو معنا د کلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې دوی استنباطي خبره ته استنباط کې معنا سو دا حلال او حرام اجتهادي دي اغه لګېدلې استنباط کړلې یو معنا ته کتلې دي داغي د وجنه د سیس بارکه وي چې دا حلال دی او که حرام دی لکه کنفوس شو کنفوس شکونه چوته مونږ وایو امام شافعی رحمه الله حلال دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حرام اوس دې ته حلت او حرمت اجتهادی وي یو څه صفات او توکتل او سمانات داغي د وجنه ول د حلت حکم ورکړي چې دا حلال دی بل سمانات او توکتل نو د حرمت حکم ورکړي خدا خبره وګړه د مجتهدی دار مولانا دانه چې هر مولا برافاسی او هغه بدا کار کوي چې دا حلال شو دا حرام شو چې پاغه کې معنا د استنباط نه مستنبط نه دی هغه سی مولا دی ای مولا انداز دې رشید احناف او کې مولا تیر شه دی مولا د الحیلک نبی رحم الله علیه کلی دا غته عاقل الفیران وي منګکان به خلل او به وګوره پات چې زنه خوري په کور کې غنم او جوار خوري نه تاسو نه خوري خانه وي چرګې چې بار غلو کې خلی وي راوي نه غلا لا او یې ډوګه پکې نشته اوس دا خدای خبره واکنه مولا دې مجتهد خونه دې بل پنس کې داغه حرمت راغله دي او دور پورې حرام دي چې نبی عليه السلام وي چې کله په یو غړو کې پریوتو او مړ شو نو غړي تاسو حدیث تیر شوی دی په دې دا کې چې شپې کوم درس مونږ کوو دا غیر چا په غړي داغه نه کې جامد نه غو غرزو یا کما یو ټول پلید شي ویل لري هغه پلید شي ویری نو پلید شي دې کنه اوس انبیای کرام اغي بیان د حلال والی حرام والی کې مجتهدین اغي استنباطي خبره کوي د دې وجنه اغه ده کی بهتره خبره دای چې احتیاط باندې عمل وکړه یا په کدا خبره مو کوه بالغ کسان نشکونه بارګي یره یو کې لری یو بل کې لری نه پیدا ست خپل سره ترتیب وي لری په کشته او لری په کې نشتا او غي لری او د لری خبره نه راکړي په امام شافعی رحمت الله علیه وی حلال دی امام ابو حنیفه وی حرام دی د لری مری خبره نشتا او خه خبره دار چې ځان د حنفیو نه به خود حرام دی خو که حنفی نه نه احتیاط وکاري په داسې زینو کې ښا چې یو ځای کې کله شوبره اله کنه د شوبې په ځای کې بزان ساتي لکه تیر د اختر دی بیان کې ماتا سو د ویلی ولدا عدالت مم جمعه کې خبره کړې و چیرې ټیک دی او سیز مستحب دی مثلا روزه ده لیکن بلې غاړه ته دا یو خبره موجود ده شوبه چیرې دا د اختر روزي دې غاړه ته حرمت راغی او کله چې د مستحب او د حرام او تعارض راشي نو ترجیح حرام ولې دا قانون دی د ټولو فقهاو په نيز باندې ادار سوک منی پاک او پلیت یو ده کې نشي پلیتيږي یو ډرام د پي یو پیاله متیازي وته واشه ورسو کولی شي خنه تیجه تابع د اخر ارزلی هر څه ختم کړو د دې وجه نه ځان به ساتي بیا د هغه ځیننه په دې مقام کې نسبت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دین معنا دی چې هغه بیانون کې دیخه او یا ذعو عنهم اسرهم او لرکی د دینه هغه ګران بوجونه د دې د ګنا ګران بوجونه اول اغلال التي او هغه توقنا اغه ګران ګران حکمونه کانت علیهم چې په دیوان دی کیسر ګران حکمونه اغلال سخت سزاګانې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حسن بصری او امام مجاهد وې اسر ستوي العهد الثقيل الذي اوخذ على بني اسرائيل للعمل بما في التورات داغه مضبوط لوزو چې بني اسرائيل ناغست شو چې په تورات به عمل کوي قتاده رحم الله وې دا غ تشدید او چې د دې په دین کې او دا غ تشدید اغلال څه ته وي اسقال او تو بوجونو ته په شریعت د موسی علی السلام کې لکه توبه بچي وسړي او باصلا نو وزن به وجني فقتلوا انفسكم الا بخلاصيږي ښه ځان او وجني نو الا غیر است توبه لا بغیر د ځان وجلو نو ست توبه نه قبليږي یادا چې د کم اندام نه ګناو شو غ اندام به پرې کوي دارنګي چې کوم ځای دی پلید شو هغه په کینچلر کې هغه په وبو باندې نه پاکيږي دارنګه کله چې وسړی سړی ووجو نو صرف قصاص کوي چې کله په قصته وجل نه پای کې بدیت نه دا په اسرائیل باندې سخت حکم زمون په امت کې خو اسانی ده کنه چې رکه مالکان روغ کین روغ دیو کې اگر چې د قصته لیکن داغي په دې کې نو دارنګه د خالی پروز باندې په بالکل کار بندو زمون د جمعې ورځ د احترام د خو صرف چې بانګ ویل شي د جمعې نه دا غي نرستو کار حرام دی که ته حلال کار کوي حرام نه وي حلال بيع کو حرام ده حلال کار کو حرام دی ولې تا باندې بند شو خدای لږ وخت دی صرف چې کله مونږ وشي نو بیا ختم شو خبره اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من رزق الله دا رنګ چې کله لا بانګ نه دی ویل شي دا غي نه مخکې هم کار کول شي کنه په مونږ خو هغه اوج نشته او پاغي دا بوج چې سار څنګه سبا اوخته د تر ماخامه پورې به ټک کار نه کوي په دې روز کې. یو کار به نه کوي حرام دی. دا زموږ سخت حکمونه دي. دا ملي چې سیوا تاسو د جمعات نه چې بو د ګرځاوې کنایس وته یو یار به کې دې کې مرز کې بل ځای کې تاسو مرز نه کیږي. او دا د نبی عليه الصلاة والسلام خصوصیت چې هغه وي پنځه سيزونه داسې دي چې الله په ما خصوصي نعمتونه کړې دي. په کې یو نعمت دا ذکر کړو چې زما د پاره ټول اسمه الله جمعات ګرځولې. او بنی اسرائیل چې وو باغی باندې سختی واغی ته ویلې شو چې صرف په خپل معابدو کې په خپل ګرجو کې جمعاتونه چې تاسو کوم ځایونه د عبادت تل ته مونږ په بل ځای کې نه کیږي کور کې نه کیږي بل ځای نه کیږي. دا څومره اسانه ده. اسره دا غنه یو بدبخت لګي او بیا هم دا غنه مونږ ته ځکیږي الګ نه شرته دي جمعات ته پټی کې نو دا غلطه وکړه کنه. ادا مزدور بیا ډیر ناکارې ډیر ناکاره بدې دي چې دی وی راشه بوجه بډا کوم کنه. بیا خدای الله ساته مې ته بدې کې ورانه مټر خراب شي نو بوجه بډا کشي پیسې نو الله سره په وراشي کنه سیوا او دا غل سره په دوی نه تازه نه مونږ برباد کړو. کلی پدک کځه کې بده وداس کړو دو سلور کسان نه سره جمع مونږ برې کړو کلی ځان له بده کړو نو مالک ځان لا خالي خوال پړ کیږي چې شپته بوجه په جوړیږي کسل ویخ په جوړیږي او مزدور ځان له لګیاره بانګ ویل شي او دی بیا مو یره بس وی دغه کیږي نه زړه زړه شو مونږ به بیا وکړو مونږ بیا وکړو هغه مونږ نه لاړ شي ناغه ټولم مزدوري ځان له مردار کی پرې د کی برکت ته ختم شي خپل 500 روپے ډېرې وي چې بای کې برکت وي نو ته چې وګوري وردا نو کول له یوم بهتر ارر او حال خرابې خطا پوسټیو کړې دې سپې مون او ځان نه ښه حالې کړې یره وی ګرانی دا وې سم نشته څه ګرانی دا څه چللې ار څه ټیک دی خو کته ټیک شي لوګون ته برابر شي کنه نو دې دا حرام کې او بلې حرامو کې الله به اطمینانی یې خلقا کني دا غسرې نه دا پوسو کا چې هغه یو وخت مومي بل وخت نه مومي لیکن ابو یې خو خوشاله خو خپل وخت یې ریږي برابر ولي دا الله په دین عمل کوون کې دې گزاره کوي دې وجنه ژوند دې خله برکت واله دي دا نور څه نه دي خدا ردی د وجنه الله په یو سړي باندې دا بوج را ولي خو اغلال توقونه ګران ګران احکام په مونږ باندې الله تعالی کړی دا او کدا چې تر بنی اسرائیل وغه دی خو بیا ورو پال نه راته د مونږ بنی اسرائیل باندې 50 منځونو 50 په دې 15 منځونو دې نشي تر سره کولې بای 50 منځونو په بنی اسرائیل باندې شپږ میاشتې روزي وي په دې سره یو میاشت روزي ده. بنی اسرائیل به چې ګناه وکړو نو فرشتو ول سار په دروازه باندې لیکلو چې د پلان کې ګناه کړی دی نو خلکو مخ کې به شرمې ده او دې امت باندې الله دا احسان کړل چې ګناه پټ پاتې شي بیا دې توبه نو باسي کلونه تیر شي دې پاغه ګناه کې اختی دا وته مخه درې نشي کله ګړګړو ترور شي اوس مې وی توبه ده اوس نه قبليږي بدبختا اوس وکړه ډېرې توبې او باسي قبليږي چې ته هم خوستان لاله ټیم او خبر برابر وي خو جوړ وي خو روغ موټ نه پاغه وخت دې سن کولو او چې کلم لا دې ټیټ شو کونټي دې راوغستا نو اوس وی په کافر توبې زړګي یخ کو زرغونه ام صاحب پلاس مکه لذي نو سو چوهه کاګه بلی حج کو چلیګن اوس شیروان شو کې ریشي بیا م الله رحم وکړي رضا الله رحم دې سره سم نه دي د مور نه زیات مهربان نه خو بیا م کدي متوجي شو په دې اخر کې نو په اخر کې هم داغه حال دای شي جمعه کې تبو په دې نه کې لګي دې لېخه او جو سوجره کې چې کینی کنه نو د کټ په باڼ باندې خو پرې د کټ په خپل باندې به کوناټي انډول کړی یو ګنټه به غپ لګي پروا به نه لیکن دلته چې پینځم یې یاره په نا وخت دی دا څه به له پینځم یې ته تیر شو خدای خانه تا خانه کا دا ولې وخت کې وګونل راغله دي لکه نه په آرام باندې را به شي څوک دومره به شي ته سرور منټه په تیر شو څه چلو شو ته ولې پړ دیږي بس دا حال لګمږه چې موږ باندې دا الله حکم دومره پینځم یې ته تیر کله تعالی اجر درکې تر موږ په انتظار کې ناشته کنه دستا مونږ حدیث کې راځي چې کله د موږ په انتظار کې ته ناشته کنه بیا خو دې خو موږ ګوره څوک براشي بس او به شي ان شاء الله نا دلته ګورمنټ ته پاتې غوړې تاویګ را تاویګ ټیم برابر دی باید وډه شي چې ګوره دغه دې ته کیږي او دی خو کیږي خو کیږي کله به ټوپه شاته کیږي کله به سکتی کله به سکتی ته حیران شي وای کدا کار تا دغه دې کې کړه ولالت نه کې هلته چې کینې غپونو باندې شروع شي دا پا ماشومان دې خو زمو ماشومان هم دې حد تر رسیدلې دي چې زونه و سره دې پلاس کې موبایل هم شرب و سره ناشتي او هغه په شې له ګول دې ګند دې و تم ګورې هه هه هه خو له دې څنګه کړل وای ته هم شری سپینګری تعالو خو په کارو چې دې دې نصیحت کړو چې بچي دا کار مکوا او ته په موبایل باندې څه کې تاسو ضرورت دې موبایل چې تعالو تکړه دې تا کوم د بادامو ټرکونه چلیږي چې تاسو نه به کې چې ټرک کم دې ته ورسې دا کم دې ته نه لری کاړو نصیحت وته کنه دې و تم ګورې دې ښه نو بس هغه دی ولا شهور کی کنه ناغلو رکیم داسې شي چې زه ته ورسې نو بیا غړو کی ته سپاله دل پکا پره دان يروي او ډېر پکې داسې راشي زنانا يروي په چې زمونږ جنگونه کې یو بل سره مونږ ته خنه ګوري پلان دی تا ولا تربيت ورکړې دي تا وته چې دا مخه تکړې ده لکه څنګه چې د سکول د پارا یونیفارم دی ولا تیار ساتلې جامې دی ولا تیارې ساتلې دا چې سمرا داغه مناسبات کې غړي ولا برابر کړې دي پیسې ولا ورکې جيب خرچه ولا ورکې کتابونه دارنګي ټیوشن فیس هر څو برابر دي نو د قشانت ته دا خیال ساتل دي چې د الله کتاب زکی الله دین زکی دا خیال ساتل نه چې نه ساتل چې کړي دي په خپل کې رسل کې دا بل هغه به سبا له تعالی په دې کپره دانګي بیا کنه ډیر خلک داسې دي چې هغه وبو غلبېلې او ګيله بیا له تقدیر نه پیخه غلبېلې راغستې وبو ته او لګیا وې ساره تر مقام او هیڅ جوړ نه شو هیڅ بده جوړ نه نه به جوړيږي فالذین آمنوا به ناغکسان چی مانی راولا دے پدے پیغمبر باندے وعزروہو او من اکڑا دشمنان ددن دشمنان ددن بن کلو مانا دا ملگرتیا ہے اکڑک لکا دا مطلبی وعزروہو ملگرتیا اکڑے ددد ونصروہو او دد امداد اکڑے دے وطبع النور اللذی انزل ماہ او تابیداری کړی دا هغه رانه چې نازل شوی دا په دې پیغمبر باندې معنا قران کریم نو اولائک هم المفلحون دا صفاتون والا خاص دي پورا کامیابی دن کی کامیاب شو دي چې هغه ایمان ورو په پیغمبر دا عمل ګرځي او کړه ملګرتیا سي دا په سنت او اخلاک عمل کړی ښا نور عمل ګرځي چې هغه سویل دي کوم دین راولې دي نو دې پاغ دین په څکلک روان نه ک غم دی او ک خالد چا پروانه ساتي خلک سو یو سنوي دې کلک ته پاغي باندې وعزرو هو نصرو او تابعداري د نور کړي له نور سره او هو القران عبر عنه بالنور المنبئ عن كونه ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره ابو سعود وی په تعبیر یو کو د قران کریم نه په نور سره رانه وته ولي وي ذکر انا په خپل مخکاری او بل شیم په دې ښکارا کیږي ندک کشان قران کریم نکنه چې دې سره د سړی دماغ روخانه شي زړی روخانه شي رڼا پکې راشي ښه چې رڼا پکې رااله د توحید او سنت نو د ټول ارث فکاری المؤمن ينظر بفراست الايمان یو خبر خاصی ګوري نارسته د ایمان په فراست ګوري بيټي او سرشته رڼا او سرشته د قران کنه نو تبع النور الذي انزل ما او ما من عليه ما په معنا د اعلی او تابعداري کړی دا دا غرنا چې را لېږل شوی دا په دغه پیغمبر اولائک هم المفلحون نو دا صفاتونو والا خاص دي کامیابی دونکي کامیاب دا خلق دي چې دا صفاتونه یې یو ته ګوره واختار موسی قومه او غرقل موسی علی السلام د قوم قلنا سبعین رجلا او یا نارینا او یا سړی لمیقاتنا د پاره د مقرر وخت زمونږه فلما اخذتهم الرجفه نو کله چې ونیول اغیل رجلق قال ان اول موسى عليه السلام ربي رب زمان لو شئت كتا غفت اهلكتهم من قبل وهي تاب هلاكيو دي مكه ده دينا وزبد هم هلاك كلي اتو هلكونا ايات هلاك يمم بما فعل السفهاء منا باغ كار چكل دي سبي وقفو زمنا ان هي الا فتنتك نددا مگر امتحان سا ازميستا تو ولو بها من تشا گمراه کئ تو په سبب د دې چال چو غاړي وتهدي من تشا او هدايت کئ چا د چو غاړي انت ولينا ته مددگار زمونږه فغفر لنا نو بخنو کی ممت ورحمنا او رحم او کی پمون وانت خير الغافرين او ته به تر د بخن کوونکو نا وکتب لنا في هذه الدنيا حسنا او توفیق را کی مونږ لا په دې دنیا کې د نیکو او فل اخره او په اخرت کې مغفرت او کې مونږه یا په اخرت کې جنت را کې او ان هدنا الیک یقینا مونږ توبه استدا تا تا یا یقینا مونږ درګرځیدل یو تا تا قال اول الله عذابی اصیب به من اشا عذاب زما رسوم هغه چاته چې زه غاړم ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما فراخ دې هر څه ته په دنیا کې فساق تو بها نو خامخا مقرروم دا للذین دا هغه کسانو د پاره یتقون چې ځان ساتي د شرک نه ويؤتون الزکات او کوي کارونه د پاکه والذین او هغه کسان هم به آیاتنا یؤمنون چې دی په آیاتونو زموږ ایمان وروړي الذین هغه کسان یتبعون الرسول چې تابعداری کوي د هغه قاصد چې الله را لېګلې ده النبی چې خبر ورکوونکې ده خلقو ته الامیه باشنده د مکه ده یو معنا یا الامیه لکل وستل نورزی امیده یا الامیه چې ډېر امت والده الذی دا هغه پیغمبر ده یجدونه چې دی ممی صفت داغه مکتوبا لکل شوی عندهم دی سخا فی التورات والانجیل فتورات او په انجیل کې یا امرهم بالمعروف حکم کوي دا پیغمبر دی تا د نیکو کارونو وینهاهم عن المنکر او بندې دی من کوي دی د نارواونه ويحل لهم الطيبات او بیان کوي دی تا د حلال والی د پاکو مزیدارو سيزونو ويحرم عليهم الخبائث او بیان کوي دی تا د حرام والی د پلیتو د ګنده سيزونو ويضع عنهم اسرهم او لرکی د دینا اغا ګران بوجونه یا بوج د ګنا والاغلال التي كانت عليهم او اغا توقونه چې وو په دی باندې یا اغا ګران ګران حکمونه چې وو په دی باندې په تورات انجیل کې فالذین آمنوا به اغا کسان چې ایمان راوړل دی په پیغمبر و عزروه ملګرتیا کړی دد ونصروه او امداد کړی دد واتبعوا النور الذي انزل معه او تابیداری کړی دا هغه رڼا چې نازل کړی شوی دا په دبان دی اولائک دا صفاتون والا هم المفلحون خاص دي کامیابی دن کی.